відчувши лоскотливу вологість під собою, сів на краю ліжка, приглянувся, і здивуванню його не було краю. Перед ним лежало посеред ліжка закалякане маврине дитя, а мати його спокійно спала, і щаслива усмішка блухкала на її вродливому лиці. Граф Гендриков підстрибнув, як ужалений, бредливо схопив немовля за сорочечку, підніс до вікна, по двору вже бігали собаки, і викинув геть, отту. Прокидався от сну рожевий літній ранок. Один з тих, коли земля розжарена за день гарячим полум'ям сонця, не встигає охолонути протягом ночі і продовжує пашити жаром. Червоношкіра мальва прокинулася на світанку і невдоволено заскавчала. Це була сука, сетер, і граф Гендриков її любив. Довго він чекав однеї потомства і таки дочекався двох пискливих песиків. З надмірної любові до мальви граф вирішив, що необхідно одлучити однеї цуценят і годувати їх молоком іншої матері, людської. Мальва гнівалася і не могла примиритися, не вірила, що хтось інший може наситити її дітей, може замінити її саму. Прокинулася мальва, дітей біля неї не було. Червоних, з короткою, гладенькою шерстю. І вона кілька разів дзявкнула. Знала, що через деякий час їй повернуть цуценят, але нагодовані вони не принесуть їй радості. Невдоволена, низько опустивши голову, мальва брела подвір'ям. Сіріло. А вона знала, що скоро он там, далеко-далеко, заполохкотить щось таке сліпуче яскраве, на що вона не посміє глянути. Мальва прямує під вікно до графської спальні. Чого? І сама не знає. Ні, їй усе-таки приємно чути, як запобігають перед нею, ніжно вимовляючи ласкаві слова. «Мальва, ату!» або «Ату, мальва!» або «Просто ату!» Оте коротке, але чітко вимовлене «Ату» мальва чує тільки на полюванні, коли треба витягти з болота підстрілену качку чи важкого вальчнепа. Службу свою мальва знає, нести здобич так, щоб не прокусити ношу. Щоранку мальва приходить під графське вікно, тихо скавчить, виглядає хазяїна. Прийшла мальва і цього теплого ранку, і не встигла подати голос, як прямо на її спину упало щось м'яке і сповзло на траву. Звідки воно впало? Та ось вона почула ату і збагнула одразу все. Мальва кинулася до того м'якого, що впало їй на спину, і спинилася. Не вальчник, не заєці, не коза були перед нею, а якась нова для неї дичина. Мальва знала твердо, як треба діяти, принести хазяїну. Мальва любить облизувати малих, червоношкірих песиків. Та поки нема своїх, вона дозволить собі полизати оцю маленьку живу істоту. Це приємно і дедалі ще приємніше. І ось вона закрила собою м'яке, тільки, на превеликий жаль, без шерсті, голеньке тіло незнайомої істоти і лиже, лиже. Та що це? Заплющила від приємності очі і завмерла. Незнайома маленька істота охопила ротиком її набубнявілий від молока сосок, так, як і її червоні немовлята. Але хтось може нагнати мальву, змусити покинути оце миле звірятко, краще вона його однесе до свого кубла. І мальва на цей раз не послухається отого грізного ату. Граф Гендриков зустрів Арнольда біля Ридвана, збирався кудись їхати. Був нахмурений, тонкі губи тремтіли, одначе до сина полковникового знайшов сили звернутися шанобливо. «До мене в якій справі?» Арнольд розповів, не приховав і того, що батько, як тільки видужає, дасть графу в презент акульку. Мати, правда, хотіла, щоб привезти зараз, але батько... Граф Гендриков криво посміхнувся, зрозумівши обох по-своєму, і пані Ксаверію, і полковника Божича... Ступив крок до Ридвана, кивнув. «Вибачте, я поспішаю до гетьмана». Гетьман Кирило Зумовський, його високоповажна дружина, графиня Катерина Іванівна Наришкіна, поспішили до церкви. «Не скучаєш за Петербургом, душа моя?» – спитав гетьман. «Скучаю, гетьмане, дуже скучаю, бо тут...» «А що ж тут?» «Сьогодні граф Гендриков запрошує на бал». І все-таки Петербург – це не глухів. «Правда твоя, щира правда», – зітхнув Кирило Розумовський. Настрій у подружжя був веселий, навіть грайливий. А якби це було в Петербурзі, то щастю їхньому не було б краю. Але настрій цей зів'яв, коли гетьман почув, якими словами величає його диякон. «Благородного крила гетьмана!» «Та й по всьому жодного титулу!» Граф Розумовський безцеремонно штовхнув графиню бік, узяв за руку, просичав. «Ходімо звідси, Машер, я їм покажу благородного Кирила». Графиня Катерина людиною була віручою і злякано зиркнула на чоловіка, хотіла заперечити, але в очах прочитала стільки люті, що одразу стала покірною ягницею і поспішила покинути церкву. «Що з вами, любий графе, ви хворі? Тут захворієш!» Не чекаючи кінця літургії, гетьман зволів покликати до себе диякона. І це було сказано таким тоном, що Григорій Теплов міг зрозуміти лише одне – в руках у гетьмана якась одна з ниток державної зради. Диякон – високий, кремезний чолов'яга з густою чуприною на голові, акуратно підстриженою чорною, як смола, бородою, в величезних чоботищах, вайлувато з почуттям власної гідності, переступив поріг гетьманської вітальні. Укнув напівголосно, але все одно задеренчали шибки. «Мир дому всьому!» Гетьман відступив на крок і сам замилувався простодушним, по-дитячому довірливим і наївним лицем диякона. «Та чого ж це? Голос маєш богатирський, а у церкві тебе і не чути, коли про гетьмана говориш». Граф мав на гадці не голос, а те, як у Бога про нього казано. А диякон збагнувся по-своєму, набрав повні легені повітря і заревів: «Благородного Кирила гетьмана!» Григорія Теплова, що стояв біля вхідних дверей, неначе вітром здуло, а гетьман очманіло плюхнувся в крісло. І коли затихла луна дияконового голосу, граф Розумовський підвівся з крісла, підійшов до вікна, розчинив обидві половини навстіж. «Молодець! Іди!» Не забарився завітати до гетьмана Теплов. «Що трапилося, ви його відпустили?» «Відпустив. Він ні в чому не винен». «А ви знали про це раніше?» «Знав». «А для чого ж кликали?» «Для чого?» – спаленів гетьман. «Для чого? З тих пір, як я приїхав на Україну, я перестав бути людиною. Ви, вельми шановний добродій, робите все, аби показати мене в світі з гіршого боку. Хоч на кожне моє розумне чи дурне зауваження кажете: так, так, так, ви єзуїт найгіршого гатунку». Не бачив ще таким розлюченим свого вихованця Григорій Теплов. Він ніяк не міг збагнути, що могло так схвилювати гетьмана. «Заспокойтеся, мій гетьмане. Я не ваш, чуєте, не ваш гетьман, а України». Григорій Теплов квапно вийшов, обережно зачинив за собою двері. Він нічого не розумів, а щоб скоріше дійти правди, поспішив до графині Катерини Іванівни Наришкіної, яка, як Теплову було достеменно відомо, теж була в церкві. Графиня Катерина Наришкіна-Розубовська сиділа за книгою. Гарненька голівка гувернантки просунулася крізь щілину в дверях, сказала: «До вас прийшли», і швидко сховалася. Григорій Теплов зайшов, поштиво поцілував руку. Безперечно, ні про який бенкет цього вечора не могло бути і мови. Гетьману занедужилось. Він просів у кабінеті на канапі, обіперся спиною об стіну, заплющив очі. У Петербурзі він граф. Дійсний камергер, президент Академії наук, підполковник лейб-гвардії Ізмайловського полку, а тут всього-навсього. Гетьман сидів у тяжкій задумі. І навіщо він тільки згодився поїхати в цю глушину? Гетьман різко зводиться, нервово ходить по кабінету. Думає. Універсал підписав. А для чого? На сміх курям. Підписав з намови мудрого наставника, свого і вчителя. Іронізує в думці гетьман. Григорія Теплова. Не подумав, сліпо послухався його, а виходить, поспішив. Яку мету переслідував Теплов, пропонуючи, ба навіть наполягаючи, видати універсал, за яким Посполитим заборонялося залишати одні насиджені місця і переходити в інші? Хто поважатиме гетьманову владу, коли універсал, виданий тобою, не виконується? Із сенату прийшов папір, у якому писано, що універсалу можна не відміняти, але і не вважати його вчасним, а значить законним. А Теплов, мабуть, вже здогадувався, як цей універсал сприймуть у сенаті. Значить, вважає мене нерозумним. таким хотів виставити мене перед сенатом. «Дозвольте, ваша світлість!» – пукає з порога козак, довірений гетьмана. «Що трапилось?» – буркнув невдоволено. «Просить прийняти!» «Нікого не хочу бачити! Графиня Дембовська!» «Дембовська? Ядзя!» – зрадів гетьман. «Проси!» Козак багатозначно усміхнувся. Зайшла графиня Ядвіга. Неначе саме сонце завітало під похмуре склепіння палацу. Ранкове, усміхнене сонце. Граф Кирило з розкритими обіймами пішов на зустріч казці з чарівного сну. Обняв, міцно притиснув до грудей. Графиня Ядвіга слабо опиралася, обережно вивільнулася з обіймів, показуючи кивком голови на двері, манірно помахала перед графським носом своїм пухким пальчиком. «Нетерплячий ви, графи!» Гетьман пильно подивився на красуню, приклав руку до серця, готувався щось сказати, але маленька графиня закрила йому рот хустиною. «А ви хочете освідчитися мені в коханні? Я вам вірю. Дозвольте присісти». «Звичайно, звичайно, сідайте, о небеса, який я вдячний вам, що привели до мого порога найкращу дочку свою!» Граф Кирило провів чарівну гостю в крісло, відступив на крок, але я не розумію одначе. «Ви здорові, ясний мій гетьмане?» Маленька графиня приклала пальчик до губів. «О, цілком, а побачивши вас, моя безцінна, став на коліна і почав цілувати руки». Графиня Ядвіга вивільнила руку і гладила нею велику кучеряву голову графа, посміхалася. «А чого ви цураєтеся моєї компанії? Змушуєте мучитися на самоті, змушуєте мене приїздити до вас? А не навпаки. А я чекала, мій графе, тоді, коли...» Граф Кирило підхопився, сів навпроти графині. «Від вас у мене таємниць нема. Ви знаєте, як я одружився, чи, вірніше, як мене одружили. Ви знаєте про мене все». «А може не все, графе?» В очах молодої графині блиснули гострі іскорки ревнощів. «Мій Боже, що ви хочете сказати?» – скрикнув граф. «А ваше залицяння до графині Гендрикової?» «Не мав і не маю ніяких намірів, та і стара вона для мене». Кирило Розумовський, широко розкрив очі, голосно і щиро розреготався. «Не старше від нас, мій нерозумний хлопчику. Одначе графиню Гендрикову я вам прощаю. Але інших? Я люта, я боротимуся за вас, я зумію позмагатися з кожною, яка посягатиме на вашу любов. Запам'ятайте це добре, мій хлопчику. Чому ви вчора не були на бенкеті у графа Гендрикова? Адже це я влаштувала його на вашу честь. Я все роблю для того, щоб частіше вас бачити». «Сталося таке», – ніяково простогнав гетьман і, почервонівши, збрехав. «Не дужилося мені, а втім, не дуже і збрехав. Перебільшене самолюбство – теж хвороба». «Я все знаю», – з почуттям власної гідності сказала графиня. «Знаєте, звідки?»